utrzymuję poziomu uderzenia. Fało, nie ma nic do powiedzenia, brak zagrożenia dla strefy podziemia. Frajerzy przeliczają, ile jest do stracenia. Bez uzależnienia kontroluję mentalne zaburzenia, więc sprawdź, jakie są ustalenia. Nie ma porozumienia, nadal nic się nie zmienia. Lokalna scena pozostaje bez znaczenia. 9-8 blok wschodni, przyjęty schemat, nie ma więcej pytań, więc trzymaj się podziemia. Taktyczne założenia, nigdy nie będzie zjednoczenia. Wszystko jest do przewidzenia, jak przyszłe wydarzenia. Ocalony od zapomnienia, bez zabezpieczenia. Pierdolę twój punkt widzenia, więc chyba wiesz, że nie ma nic do sprawdzenia. Następny podpis odciśnięty na kontrakcie VOLT. Nigdy nie chodzi w palcie, nikt nie mówi otwarcie, jak jest naprawdę. Każdy olewa wszystko, dokładnie mając zapewniony szacunek i miejsce na płycie. Dobre recenzje w klanie potwierdzają twój talent. Zdjęcia na pierwszej stronie, idąc dalej suchi na każde zawołanie. Wiadomo, co jest grane, dobry MC nie wychodzi bez komórki. Szeroki spodni z podziemiem związany, jest jak Norbi, styl wolny, wyuczony. Hip-hop zna od każdej strony, wie kiedy wejść od tyłu, będąc zagrożonym, nie mając umiejętności. Wystarczy dać minutę przyjemności, już się ma znajomości. Można wydawać kasę, poznać nowych braci i nikomu z niczego nie trzeba się tłumaczyć. Ja mam pytanie do Wolta. No śmiało. Chciałem jeszcze poruszyć sprawę układu warszawskiego. Dobra. Dlaczego on się nie broni? Kto się nie broni? No Wolt. Wszedł, człowieku zostanę. To nie ja mówię. Tytus robi szum, kolejny głupi chuj. Nie wie, gdzie jest góry, a gdzie powinien być dół. Mówi o czym w ogóle nie ma pojęcia. Nigdy nie trzymając mikrofonu w rękach, nie ma komu odpowiadać. Więc zamknij się, skurwysynu, ani słowa więcej. Jeżeli nie jesteś MC, siedząc bez przerwy w internecie, wiesz wszystko najlepiej o całym świecie, wydając enigmę. Zbliżasz się do podziemia, tandetne produkcje dają wiele do myślenia. Rób dalej co chcesz, nikogo to nie rusza. Brudno i tak pierdoli Tytusa.